Book 2 58 Ruumiin osia Minä piirrän miehen Ensin pään Miehellä on hattu päässä Hiuksia ei näe. Korvia ei myöskään näe. Selkää ei myöskään näe. Minä piirrän silmät ja suun. Mies tanssii ja nauraa. Miehellä on pitkä nenä. Hänellä on keppi kädessään. Hänellä on myös kaulahuivi kaulan ympäri. On talvi ja on kylmä. Kädet ovat voimakkaat. Jalat ovat myös voimakkaat. Mies on lumesta. Hänellä ei ole päällään housuja eikä takkia. Mutta hänellä ei ole kylmä. Hän on lumiukko.